Kiroletik. Astelenetan eta ostiraletan ordu bietatik hiruetara. Eguerdion, Euskal Irratia eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Eskoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Eguerdion, Jean-Pierre. Eguerdion. Ondarri biharra unelkarteko azken garaipenekin, hasiko gara gaur, atzo bai neskin traineroak bai mutilenak ere garaipen askuratu baitzuten, eta bigarren eta lehen dabizi bukatu dute urren ez urren demoraldiko sailkapenean. Real Unionek ere garaipenarekin hasi du aurtengo demoraldia eta bi eta utxeko marka aluarekin irabazizion atzo Korneillari. Azkenik, Bidasoak asteburuan jokatu dituen partiden errepasoa ere eginen dugu, Asobal Ligasi aurretik jokatu dituzten azkenekoak hain zuzen ere. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ondarribiko arraun elkartearekin hasiko gara, asteburu honetan Galizian jokatu baitute TK Eligako bertzei jardunaldi bat, larumatean Aresen izan ziren eta bertan bigarren postua eskuratu zuen Ondarribiak Urdaibaien atzetik. Atzo berriz, Boiron lehen postuan sailkatu ziren Ondarribitarrak Urdaibai bigarren eta hirugarren Donostiarra. Garaipen honekin, sailkapeneko bigarren postua mantentzen dute Ondarribitarrek, lehen dabiziko postuan hiru puntu aurretik Urdaibai dago eta hirugarren postuan Donostiarra salkatu da. Ba, momentuz, bueno, bigarren momentuz. Hori da. Baten batek, bai. Claro, ni ulertzen ditut gauza batzuk. Baten batek luzatu du mezua liga amaitu dela. Ez dakit nundikan, egia da, bai. Lagi, tirrate batean edo bat, leku batetikan amaitu dela liga. Ez oraindik hor, ez dakit erlojukoa izango bai. Den Portugaleten edo Bermeon bertan. Edo Euskal Liga ez da amaitua oraindik, Badakizu Kontxarako astezkenean berehala hortxe dago, Eta ez da amaitua oraindik, Gero aipatuko dugu eta aipatu duzun bezala, ba Aresen garaipena oso ondo eskuratu egin zuen Urdaibai Bermeo, garbi eta garbi hori nabarmena izan zen. Baino hortxe matrize alegina guztiak egin zituen, baino atzera handiarekin Donostiarra eta Orio. Ez dakit Kontxako estropadan ari ziren zehaz eperzatzen, baina bueno, beste kontu bat izan zen. Atzo beste estropadan. Aipatzen zuen, Mikel Orbañanosek joan den ostiralean gurekin egon zan, bai. Eta aipatzen zuen Boiroko eremua aski berezia dela. Zerbatik, galdera hori egin genien, eta hori ba, aski argita da. Eta oso ondo ezagutzen dute, eta berak hain zuzen ere, eremua, zeba, Terribiak irabazi egin du Boiron. Bai. Eta korronte kontuak, eta kaleak, eta aldeak ere badie kaleen artean, eta beste kontuak. Eta ondo kudeatu zuen hori, eta garaipena oso ondo eskuratu egin zuen. 11 segundo, Bai. Erraz esaten da, eta gero behira ezazu. Ba, ezberdintasunan, Orio hor, denbora 19:47, 19:20 Ondarribiarraun elkartea, baina 19:32 Urdaibai eta 19:46 amaitu zuen bere lana Donostiarrak atzo. Bueno, dena kontutan hartuta, Bermeo Urdaibai lehen postuan dagoela aipatu behar dugu, 185 puntorekin, 182 puntorekin Matrix Ondarribia, Donostiarra 182 laugarren postuan 167 Orio dela aipatu behar da. Bai. Estropada zora garria. Gero, Lainoen kontua. Atzo, atzeratu zen, atzerapen handia izan zen Lainoen kontuarekin, horra izea altxatzen da beti. Eta, bueno, hori dena kontutan hartuta, ba, garaipenarekin batera iritsi ziren berandu Ondarribira. Barakizu atzo ere harrera, nesken bai. Harrera zela, bai. Sarran, 8:30 baino neskek garaipen askuratu egin zuten, berandu egin zaioten, seitan, zazpiegan olerren gugitan amaitu zen estropada, gero lehorrera joan, argazkiak atera, abar, atzerapena pixatek eta jendetza bete-betea zuen, bikalea horiek eta bete-bete-betea. Jende ugari eta gero ba, neskek txalo artean sartu ziren eta ba, besta izan zen alde horretatik eta ospatu behar zen eta presidenteak ere aipatzen zuen, itzaldi labur batean aipatu zuen, denboraldi oso horra izan dela, garaipena eskuratzea orain badena onartzen da eta ospatzeko kontua da, baina hasiera batean, denboraldi hasiera batean, zalantza askorekin, berba, jeitxiera oso komplikatua izan zela, eta beste alde batetik hori dena gaindituz, entrenatzaileen lana oso garrantzitsua izan da, taldearena oso garrantzitsua eta erramolariena, nola ez. Eta berriz ere Eusko Trenligan hortxe bertan dira. Ez ziren iristen al, bai. Mudilak. Hori da. Iritsi ziren amaika terbitan edo horren guruan ibili ziren. Bai. Nekearekin, noski. Bai, noski. Eta beste kontuarekin, eta beste garaipen batekin. Eta alde horretatik, dara bere garrantzia esan zuen. Neskek oso pozik eta bertan ez genuen asko aipatu mutilen garaipena buruz, oraindik ere nahi dute lasaitasuna, lasaitasuna zergatik, denboraldia oso horra izan delako eta delako, asteburu bat dute aurretik oraindik erabakitzeko dena, hori alde batetik, gero bere dirdira emateko neskeri, hori bezalde batetik, eta gero ja denok ikusia genuela nola guardian garaipena eskuratu zutela, eta nesken eguna zelako atzo. Hori da. Eta hori dena kontutan hartuta, egon ginen protagonistekin, eta hasiera batean Miren Garmendia, noski baietzen, Miren Garmendia bere agindupean dago, eskifai hau, eta gero Osimi Eldoaien presentea. Horre, ja, Osimi ja aipatzen zuen, kontxako estropadari buruz, aipatzeko estropada hori oso kritikoa izaten dela, komplikatua izaten dela, eta astezkenean mutilak izango ditugu. Hori da. Eta ostegunean neska. Hori da. Eta datorren igandean ikusiko dugu. Nola konpontzen diren aferak, baina lehenbiziko gauza dena, eta esperientziak hori esaten du, behar da aurretik lana egin, eta zailkatu. Hori argi eta argi kontxa beti komplikatu da izan dena. Beti erranolari batek esaten zuen, baina azkenean gertatzen da, uain kolpe bat edo aize kolpe bat, eguralde txarra, baina gauza galantak ikusi izan ditugu, eta urduritasun uneak ere bai. Eta negarre batzuek ere bai ikusi ditugu. Alde batetik garaipena eskuratzeagatik eta emozioz beteak zirelako eta beste alde batetik arpegi txarrarekin, eguna txarra izaten alduzu eta bi hiru minutuko kontua izaten da azkenean, uain txar bat, ziaboga gaizki hartu, ira esazu zertatu zengetarian, urduritasun asko esaten da. Bai. Baina oilarrentzat ere bai, Eta Urdaibaiek bere indar guztia jarriko du martxan, eta Hondarribiak ere bai, Bai. Kontuz Oriokin, kontuz Kaikurekin, kontuz Donostiarrekin. Donostiarrak zuela zelkatu adilela da. Baina nahi dut esan beste ontziekin, kontuz, azkenean, Bai. Eta horrela diogu. Gaur ez dute entrenatuko, normalean, bihar bai eta etzi zailkatzekoa. Bai, hori da. Horren lasaitasunean astea prestatuko dute bai neskek eta bai mutilek. Gu, edartean, atzo, edo ginenan, Hondarribin. Bai. Gutxora beratzeak hamar gutxitan, bos gutxitan iritsi ziren arraunlariak, abiluan txarangarekin batera, eta gero ja, omenaldi xume bat koferri xarran. Bai, hori da, entzungo ditugu Miren Garmendia eta Josemi Elduaien eta beraiek egindako balorazioa. Egia esan temporada borobila izan da, ezin jo bukatu den, taldi oso pozik dago, eta bai da gure hurrengo helburu azkenean ostegunean dago, katzian, eta bueno, paperona ite duen ere kontxan, azkenean gure helburu printzipala isalkatzea izangoa, baina gero helburu ambiziosa ere bilatuko dugu, berrorezko txandan edo egotea egon gaitezken, eta isa berdi disfrutatze dugu. Egia esan lehen urtean golpe gogorra izan zen, talde oso bantzat, maia azkestia, eta zein esan izango zigun, ba baina inpozik egongo ginala eta hainbeste gozatuko genula, ez azkenian. Bai, hori da. Ez da bat ere erraz izan. Joanen urtean Euskotren Ligatik jaitsi ginian eta orduan hor bizkat pena eta holako sentsazio txarra sortu izan taldean, eska batzuk arraun utzi zuten, beste batzuk beste talde batzutara jun ziren. Baina bueno, geratu zirenak asko aurrera indarrazko egin zuten eta entrenatzaileak gehien bat ba lan ondia egin duten guztian taldea elkar mantentzen, delusioa mantentzen eta bira, azkenean ustez minon asoz hobeago ibili dire, maila ondia lortu dute eta gehien bat abuztu azkenuko bete honetan nik uste dut ba oso oso talde kompetitiboa izan garela eta bira, frutua gaur hemen, ez? Ez bakarrigo, baizik eta ETE Liga irabaziz. Bai, ez duk esan bezala gaur hau gustatu beharra dago, hau disfrutatu beharra dago, baina ostegunean neskak ba asteazkenean mutilak eta ostegunean neskak kontsako eliminatoria dakagu. Oso oso egun kritikoa izaten da. Hor gausak oso ondo inbar dira ezinongo sustori jasotzeko eta bueno, ba nik nesekin ere ba esperantza badaukat gaur bere maila ematen baldin badute beintzat ostegunean ba kontsan egongo direla. Ta gero urrengo urtea ba ikusiko dugu aurrerago. Uste dut urte polita dijoala eta esperantza badaukat ba bueno, taldea mantenduko dugula. Ba, hori da. Eta gaur berriz Hondarribiako udalak eginen die harrera ekitaldean esken Reineruari arratsaldeko 7etan. Beraz gaur ere ba bueno, beraien, ez, goraipatuko dute, beraien lana. Bertan zegoen alkatea, txuin segartza zuatzu bertan, no? Mm-hmm, bai. Eta, bueno, aurreratu zuen, gaur harrera ofiziala dela. Hori da. Hondarribiko udalean, eta han bertan ere egongo era hartzeko behar dena, hitzak eta iritziak, eta aste, no, Josemik aipatu duen bezala, doienek aipatu bezala, aste kritikoa izaten da, beti izan da. Bai. Neskentzat ere, bai. Bai. Komplikatu izango da, baina, bueno, borrokarako prest direla, aipatu behar dugu, eta urduritasun astea izaten dela. Garai batean, ostegun batean izaten zen, orain aste azkenetan, eta ostegunetan izaten da inzuzen ere. Bai. Eta hori dena kontutana hartu behar da, atzo garaipena eskuratu egin zutela berriz ere erandion, eta hori eta garbi, eta Ibaikaren aurrean, eta Deusto eta Zumaiaren aurrean, eta zerkapen orokorrean, ba, azkenean abantaila eder batekin eskuratu dute garaipena egunta bai. 6 puntu uste dut izan direla bai ziurtagatzen dut eta 119 Ibaika ere datorren urtean Euskotren Ligan izango hori da. Bai. Beste kontu bat izango da nola konponduko den gero bigarren mailako ligaxka hori. Ez dakit zer egingo duten, eh? Bai. Ba, eskifaia hoberenak Euskotren Ligan egongo dira eta gero ikusi beharko dugu ba, bigarren ligaxka hori nola gelditzen den, eta ze maila duen, eta bai. Zenbat arraunari diren, alata guztiz ere, pentsatu dut hor, ba, oinarria garrantzitsua izango dela, bigarren mail oso interesgarria izango dela, izaten ahaldela ondo antolatzen bada, ba, hortikan ateratuko dide, etorkizunarako arraunariak. Bai. Bueno, hori ondo antolatzen bada, pentsatzen dut baiet, ondo joango dela. Baina ikusi behar dugu nola gelitzen den datorren urtean bigarren ligaxka hori. Hori da. Ba, gogoratu, asteazkenean mutilak egonen direla sailkatze proba horretan, kontsako banderarako sailkatze proba horretan, eta hortzegunean berriz ere neskak, arratsaldeko 6etan izanen dira, eta beraz, ba, adi egonen gara, eta hortziralean emanen dugu horren berri ere. Eta gero amaitzeko, eta bai. Aipatu behar dugu kontxan 6etan, izango dela, bai, asteazkenean, eta hortzegunean, eta bai, eta... Larumatean, amazazpian, Bermeon izango dela estropada, eta gero, 18an Portugaleten. Bi estropada, Ares eta Likitarrak dute parte hartuko, playoffa, jokatuko dutelako, Santurtzi eta Ondarru, bestalde batetik. Eta Ondarribia eta Urdaibaien tartean nola gelditzen den, ikusiko dugu, ba, erabaki gorra izaten alda. Bai. Bermeokoa ikusiko dugu Portugaleten nola amaitzen den, eta bueno, hori kontutan hartuta ikusiko dugu erlojupeko estropada izango den, edo ez, edo bueno, hori erabakiko da, ja, mendik hiru astera. Hori da. Ba, Real Unionekin jarraituko dugu orain, izan ere atzo eguerdian jokatu zuen ligako lehen jardunaldia Korneiaren aurka, eta talde irundarrak bi eta utzeko markagailuarekin irabazi zuen lehen neurketa hau. Lehen zatian aukerak izan zituen Aitor Zulaikaren mutilek, baina atxedenaldia baino lehen iritsi zen beraien lehendabiziko gola. Hain zuzen ere, Riberok sartu zuen baloia sarera penalti baten bidez. Bigarren zatian berriz, 66. minutuan iritsi zen bigarren gola, oraingo honetan Bravok sartu zuen. Hortik partiduaren bukaerara arte irundarrak izan ziren nagusi eta markagailuan tarte zabalagoa irekitzeko ere aukera izan zuten, nahiz eta azkenean ez zuten asmatu eta bi eta utzekoarekin gelditu ziren. Hala ere, emaitza ona izan zen, joko ona erakutsi zuen Real Unionek eta garaipen honekin lehen 3 puntuak irabazi zituen sailkapenerako. Gogotsu hasi dute denboraldia jokalariek. Hasiera batean ondo, bai. Zer bere ala 10 minutu onak izan zituzte, baina gero Korneiak bere gain hartu zuen ardura guztia, bai. Eta hor esan zituzten ordu larren bat, ba joko on bat eta abagunek garbi-garbia izan zuen aurrelari batek 25. minutean eta hor gauzak beti komplikatzen die. Mm-hmm. Beraientzat maluruzki, Realentzat zorionez, ba hori esen gertatu eta nola den futbola. Ja, arbitroa hor prestegoen aldageleta bialtzeko jokalariak eta penalti baten bidez Riberok sartu egin zuen, baina urrengo jokaldian beste penalti bat. Mm-hmm. Baina Riberok ez zuen asmatu. Bai. Bueno. Eta gero, hirugarren penalti bat izaten ahal zen. Irudiak ikusi ditu, baina nire zalantzak izan ditu. Bueno, bi penaltirekin eta gol bat sartuz, ba, aldageletara joan ziren jokalari, eta bigarren zatian, Korneiak, ez dakit, beroaren gatik, edo ezetasunan gatik, Aitor Zulaikak aipatzen zuen ezetasunak eragina handia izan zuela atzoko egunean, bai. Eta komplikatua izan zen, baina bere gain hartu egin zuen, Real Unionek berdegunean bere ardura guztia, eta aski sendo azaldu zaigun, Carlos Bravo ere berrez maila erakutsi zuen, beste gol bat sartu zuen, eta ja, aldagelera joan behar zuen, eskatua zuen, oso neke handiarekin zegoelako, eta baloi bat etorrez zaion, baina ez zuen indarrik esaten zuen, ez nuen indarrik, ez nuen jo zuen, bai, baina panpinara. Eta orduan beste abagune bat izan zuen ere, lehen oihartzunek bidalaiko jaurtiketa bat, eta, bueno, azkenean Korneiak behera jo egin zuen, eta Reunion hobeto jokatu zuen, garaipena garrantzitsua eskuratu egin zuen, eta mail on bat erakutsi egin zuen atzo estadionare. Mm-hmm. Bero, izugarria. Bai. Bero, izugarria azkenean, Hasiera batean horrein dik aize pikin bat jotzen zuen, baina ordu batetan, bero izugarria egiten zuen, hori ere nabaritu zuten jokalariek, aktoreak, eta azken finean, aski komplikatua. Orain nola gelditzen den sailkapenean, lehen norre gehiagokaren ondoren ez dago kontu handirik, baino, astezkenean beste norgehiagokak izango dute sarrienan lehioaren aurka, eta federazioko pako finala Euskal Herriko ingurukoa jokatuko dute, eta lehioaren aurka. Mm-hmm. Buelta Malagoen izango da estadioan. Bai. Badakizue, hor, final erdira iristen balin badara estatu mailan, bai. Kopako txartela eskuratuko dutela. Bai. Hori da, sari nagusia hori da. Eta bueno, hori da erronka, eta gero Mallorcara joango dira datorren igandean jokatuko dute, eguerditan ere, amabitan berriz ere. Mallorca ere berriz ere jokatu beharko dute. Mm-hmm. Atletico Baleares berdindu egin zuen Iruñan, Tajonarren, Taxoarren, Osasuna beren aurka, joan den larun batean bero izugarria ere. Eta, bueno, hori talde indartsua Manis Mandiola bere garaian egon zen bertan, eta datorren igandeko kontua izango da hori. Baina atzoko adierazpenak bertan dituzu, eta hortxe Aitor Zulaika bere estiloarekin aipatzen ditu aferak. Hori da, entzungo dugu. Bueno, nik uste dut gaurko partidu on bat izan dela Real Unionen partetik. Nik uste dut partidua ondo sartu garela. Gero fase igualatu bat egon da, berriro gu hartu dugu dominioa, eta bueno, bigarren zatian ikuste dut ondo eraman izan dugula. Lehenengo 60-65 minutu horietan nik uste dut falta izan zaigula veneno pixkat gehiago area inguruan, aurkako area inguruan, horroatz ondo iritsi garelako. Baina, bueno, gero garrantzitsua izan da, menaiz eta bigarrengo penaltia gutxe egin, bigarrengo onzatian ondo ateratzea, ez da. Eta, bueno, nik uste dut bigarrengo gola sartu ondoren bai atera dugula benenoa, baina berean atezainak bigeldik eta izugarriak egin ditu, eta nik uste dut resultatu abultatu bat izatetik salbatu duela bere taldea, ez da. Horregatik, ba, oso gustura nago gaurtaldeak egin duen jokuarekin, realmente jokalariek egin duten esfortzuarekin, zenbait dezakegu ahaztu gaur izugarrizko beroa eta umeda egiten zuela zelaian, eta tonu fisikoa mantentzea parte guztian zehar ere garrantzitsua izan da. Beraz, ba, hori da partioan laburpena, hori da partioan nik nola ikusi dudan, eta zorionak guzti-guztioi bai erranuneko jokalariei eta zarete guztioi batez ere. Bai. Ba, hori da. Zetasuna hainitz, esatu da, zetasuna hainitz, eta bero hainitz, eta zutik eteko bigarren zatiak hasi komplikatua zen, eh? Bai. Ura edan behar zen hainitz, 80 minuturan gelditu ziren, jokalariek, eta lehen zatian ere bai. Eh? Bai. Beroa izan zen, atzoko kontu okerrena. Leku askoetan egin zuen, beroa. Bai, atzo bai. Eta Sansek ere garaipena eskuratu egin zuen. Bai. Realak, bi eta huts ere, Ander Martinek eta Martonek sartu egin zuten, Eldense talde handi bat, txekeakien erosti dituzte jokalari hainitz, ez dakit hor nola bideatuko diren, baina Realek zuen talde atzo, goi mailakoa da. Gabilondo Aranbarri Ezkurdia bera, Marton Olasagasti, Urko, talde de Zarate, jokalari oso onak, eta Atletik ere galdu egin zuen bat eta bi Lanuziaren aurka. Bai. Horrela hasi da denboraldia. Eta Erreala lehen postuan jarri dute, bai. Ba gu Real Union jarriko dugu. Hori da. Bita gutxi da bezuzen biek. Bai. Real Union edabide batean jarri dute Real Sociedad. Bai. Gu Real Union jarri. Hori da. Kitxo, horrela. Bai. Bi eta gutxi irabazi zuten Donostiarrek eta Irundarrek, ba azkenean gu jartzen dugu lider bezala Real Union. Hori da. Eta datorren igandean Atletico Baleresen aurka, eta astezkenean Leioaren aurka. Ez dakit ordua dagoeneko bada. Zazpiak eterritan. Hori da, zazpiak eterritan izanen da. Uxe, zazpiak eterritan. Ba, hortziralean, emanen dugu honen berri baitare, eta, bueno, asteburuko bigarren jardunaldiaren aurre ikuspena ere bai. Ba, Bidasoak ere garaipenarekin bukatu ditu denboraldi hasi baino lehenago jokatu dituen azken partidak. Alde batetik Euskadiko Open Cup txapelketa irabazi zuen Hortziralean, Bidasoak Erromo taldearen kontrako neurketa irabazi ondoren. 27 eta 28ko markagailuarekin irabazi zuten Irundarrek azkenean, eta beraien nagusitasuna erakutsi zuten neurketa guztian zehar. Horrela, Bidasoa Irunek 7. lurralde titulua jarraian lortu du. Larun batean berriz, azken lagun artekoa jokatu zuen Bidasoak, Torrela Begaren aurka, eta 27 berdinduta bukatu zuten neurketa. Bidasoa aurretik jarri zen partiduaren hasieran, eta bukaera arte aurretik egontzen markagailuan. Hala ere, Torrela Bega hurbiltzen joan zen azken minutuetan, eta berdintza ere lortu zuen 27ko berdinketarekin bukatuz hain zuzen ere. Lan hona egin du Bidasoak aurre denboraldi honetan, ez da? Bai, aurre denboraldia laburra izan da, baina lan hona bete egin du. Joan den ostiralean Romo gainditu egin zuen. Hori da. Aur zegoen arazorik. Bai. Baina garaipen ofiziala zen. Bai. Neurketa ofiziala eta alde horretatik kontutan hartu behar zen, eta ondo irabazi. Bai, hori da. Eta Zumaian, Tokaraberan aurka, lehen zatia oso ondo jokatu zuen defentsa nahi zuzen ere. Kontutan hartu behar da, Mateus da Silva eta Tom Tezogier. Hori da. Taldean ez zirela, hori da. Batean. Bai. Eta alde horretatik, ba, beste egiterua batzuek, beste frogak egin zituen Jakobokoetarak alde horretatik. Eta malau gol hartu egin zituen zatia, baina, bueno, azken, segundu batean izan zen azkena, amairu, malau gol, eta Kubak ez zuela bere lana oberena egin, esan hiru geldiketa bakarrik egin zituela. Bai, bai. Alde horretatik kontutan hartu behar da dena hori, aldaketa asko eta bigarren zatea Torrela Vega bere lekua hartu egin zuen ere eta Jakobok bai. Froga asko eginez aritu zen lanean eta azken finean 27 eta 27 horrela maitu zuen norgehiagoka. Bai. Eta Sirribar, protagonista noski Zumaiarra bera. Bai. Eta Zumaiak historiaren jokalari handiak eman ditu, azkena Kaudi Odriozola. Bai, hori da. Kaudi Odriozola Nanteseko jokalaria, baina besteak ere, Sirribar, anaia ere bai, bai. Orera, eta historikoki ere, beste jokalaria, ba, bertan orantxe bertan Ander Torriko, bera, orantxe bertan dugu, baina gero beste alde batetik, Ibonenbil garai batean Bidasoako jokalaria, eta aita ere, jokatu egin zuen saileko uste dut, aizu zen ere, Enbil, bere garai batean, eta beste jokalariak ere, bai. Bai, beste jokalariak kontutan hartu behar dira, eta jende ugari, besta polit bat antoratu zuten, eta aipatu behar da ere, arratsaldeko 6 jokatu zutela, Gilkapo Hondarribia, Bidasoak eta Torrela Vega, bai. Bigarren taldea eta Bidaso aldekoak, garaipena eskuratu egin zutela, 26 eta 31. Bai. Eta hortxe bertan, norgehiagoka hortan, Sirribar bertan egon zen, eta Urruzola ere bai. Mm-hmm. Eta Sirribar gero, lehen taldeak inaritu bai, zela. Bai. Orduan aukera izan zuen, disfrutatzeko eta bere zaleen artean ba jokatzeko. Mm-hmm. Ba, hori da, ba, asteburu honetan berriz ere, hasiera emanen diote Asobal Ligari. Hoxe. Benidormen kontra jokatuko duten partiduarekin. Benidormen bertan ospatuko da... Ofizialki ez dakigu oraindik, Ofizialki ez dakigu ordutegia oraindik. Bai. Amabitan, izango da, igandean. Bai. Hori azaldu dute. Hori da. Ez dakit dundik, beste leku batetik, telebizte batetik, baina ofizialki klubean ez dute zertxo jaso. Oraindik. Hori da. Ba, bueno, ba, esperoan gelditu bueno, gara, baina, bai. Pentsatu dezagun igandean amabitan izango da. Hori da, hori da. Estropadakin batera, bai. Eta errelunekin batera. Hori da. Dena batera. Dena batera. Ba, ikusiko dugu eta hortziralean ere, ba, honen berri emanen dugu berriz ere, eta protagonistekin izanen gara. Ba horren aurre ikuspena egiteko. Beste bigauza eskubaloiare buruz, bai. Europako txapelketan aurreko kanporaketetan, Logroño galdu egin zuen 2019-2014 lehengoren pistan, bai. Eta gero Kuenkak ere galdu egin zuen. Kuenkak galdu egin zuen, Silkeborren aurka 26-31. Kostu dut Kuenka kanpoan gelditu dela, eta Logroño bere aukerak izaten ahal dituela, baina alemanak oso indartsua dira. Hori erabakiko da, berehala erabakiko da, eta ikusiko dugu Logroño sailkatzen den kasunetan, edo ez, eta oso liga indartsua izango dela, ba, hori ere aipatu behar du. Eta Barzanak ere, Zainoko Kopa irabazi egin zuen, gainditu egin zuen Granollers. Ederki. Bertze kirolen inguruan ere arituko gara, asteko piragüismoan Santiagotarra klubeko kirolariek asteburu honetan Zamoran izan dira Espainiako maratoi txapelketa jokatzen. Bertan emaitza onak lortu dituzte eta 6. Postuan sailkatu da kluba. Guztira urrezko 3 domin, zilarrezko 2 eta brontzezko bertze 2 lortu dituzte klubeko piragüista gazteek. Gainera De La Fuente eta Miranda gizonezkoetan eta Mostegi eta Larrarte emakumeetan ere brontzezko domina eskuratu zuten kabi kategorian. Maratoi motzean berriz, Santiagotarra kluba 5. Postuan sailkatu zen. Beraz, ba, bueno, zorionak hemendik eta ba, emaitza onak lortu dituzte asteburuan. Bai, hori da, eta zorion du behar ditugu. Beste alde batetik ere, bai. Gipuzkoarrak bagenituen munduko kopa pauen, baina bai. Antxaurreo beratzigarren nahitu zuen, eta finalitan ez ziren sartu besteak. Hortxe ditugu Miren Lazkano, alde batetik, Clarita Olazabal ere bai, Santiagotarrakekoa. Eta gero beste alde batetik aipatu behar dugu, datorren asteburuan Laseo de Urgelen beste froga bat jokatuko dela hain zuzen ere. Mm-hmm. Santiago Tarra klubaren inguruan ari garela, lehengo astean Aitor Gorrotxategi piraguistarekin izan ginen, eta ba, berarekin komentatu genuen eta berak kontatu zigun azken abuztu berezi honetan bizi eta lortu duen guztia. Beraz, entzungo dugu. Aitor Gorrotxategi, piraguista irundarra munduko eta Europako txapelketan egon berri da eta bertan emaitza onak lortu ditu. Gaur gurekin dago eta berak kontatuko digu bertan bizitagoa. Kaixo, Aitor? Opa, egunon. Bueno, pentsatzen dut Munitzetik etorri berri zara orain eta ez dakit denbora edo astirik izan duzun pixkat asimilatzeko, ez, gertatu den guztia edo lortutako guztia bertan. Ba, bai, iritsi nintzen astelenean bertan Munitzetik eta bueno, ba, bai, lan nengo egunak hemen pixkat rekolokatzeko edo, baina bueno, bai, ja nahiko sentatua gertatu den guztia. Abuztu hasieran munduko txapelketan egon zinen Kanadan, Pedro Vázquezekin batera, kabi mila metroko proban parte hartu zenuten, eta finalean zazpigarren egin zenuten. Kontatu pixkan nola joan zen txapelketa edo zer moduz sentitu zineten bertan? Bai, ba, hau izan zen, hori da, lehenengo kompetizio internazionala, eta izan zen munduko txapelketa. Eta, bueno, ba, biko barko egin genuen kabia. Orduan, ba, egia esan kompetizioa ondo jun zen generalean. Egia da lehenengo gunean egin genuen klasifikatoriarekin. Ez ginen oso gustora geratu, orduan semifinaletatik pasatu behar izan ginen. Semifinaletan bai, karrera oso honen egin genuen. Horkitu genuen sentsazionak, eta egin genuen gure karrera nahiko ona gainera. Eta gero, bueno, behin ja finalean sartutak, azkenuko eguneko lasterkete bai oso nahi izan zen, gaina izan zen egun bat gogorra jarri zena, aizea dekara eki genuen, orduan denborak ere oso motelak izan ziren, ia normalean baino 20 segundu gehiago egin genituen, eta bueno, horrelako egun gogor batekin ba, ondo afrontatu genuen, nik uste modu egokian, gogoz, eta bueno, bagia esan kompetizio horrekin ere oso gustora geratu ginen. Gero IHDN kartu gabe, Europako txapelketan egon zinen Munitzen, orain bertan, eta bertan be finalean ba, laugarren postu eskuratu zenuen, eta sailkapen orokorrean amairugarren. Horiek ere, ba, emaitza onak ez, zuretzat? Bai, gaina hori izan zen, pues hori, txapelketa batetik bestera, praktikamente jetlagarekin orain dikaren hasi ginen entrenatzen, pare bat egun egon ginen Madriden ba fuerte entrenatzen, eta gero hasi ginen posta punto ditzen duguna, ba, pixkat, deskantzatzoak iristeko kompetiziora. Eta bai, hor ja txipaldatu nuen, hor ja bakarka lastertu nuen Munitzen. Eta horrengo amai izan zela gaina distantzia olimpiko bat, K1 mila. Eta bueno, K1 mila izan daba beti piraguismoan egon den modalitatea, historikoki ez duten aldatu. Eta git, 80 urte dara mazki piraguismoan K1 milak. Orduan, kriston modalitatea da, kriston espezialistak daude modalitate hortan ere bai, orduan egia esan ere 13. postuarekin ba oso gustora geratu nintzen. Bai, egia da finalera sartzea ez nuela lortu, baina gero B finalean ere nik uste oso lasterketa ona egin nuela. Berriz ere pos egunekin geroz eta hobeto konpetitu nuen, detailak pulitzen, lehenengo egunetik bigarrenera hobetu nuen eta bigarrenetik hirugarrenera ere bai. Orduan ba nik uste orokorrean lasterketa eta kanpeonato politokin nuela. Hau dena, ba, denboraldia borobiltzeko, ez, balio izan dizu, edo bukaera borobil hori emateko, ez? Bai, guk ere denboraldia oso goize hasten dugu, ja urrian hasten gara entrenatzen, eta martxoa hasieran egiten dugu lehenengo Espainiako kompetizioa, orduan ja hor hasten dugu pixkat denboraldia. Eta lehenengo zati honetan egiten duguna da, ba, Espainia mailan guk kompetitu, hor lortzen dugu sailkapen bat, egiten dugu ranking moduko bat, eta gero ja badakagu denboraldiaren bigarren zatia nun internazionalki kompetitzen dugun. Orduan ba egia da denboraldi osoan zehar ba ateraitula gauza positibo bastante eta bueno, gure justo denboraldi internazionala bukatzeko ba modu oso polite izan da. Ez dakit denboraldi hasieran, ez? Zure helburuak ontara bideratuak zenituen edo ba ez dakit nola hartu dituzun azken emaitza hauek edo espero zenuen edo bueno, bazkenean lanean ibili zara ba hori lortzeko. Bai, justu aurten bai, ni ibilia naiz Sevillan, 18 urtetatik 23 egon nintzen Sevillan 5 urte, 5 denboraldi eta aurten izan da ba 23 urte bete ditudan urtean, sub-23 kategoriatik atera naiz. Orduan ja berriz absolutua izanik, talde absolutuarekin egon naiz lanean Madrien aurten, eta orduan hori izan zen ba, neguko aldaketa sakonena, eta bagia esan talde absolutuarekin hasi nintzenean lanean, ban, netzat objetibo eta helburu handiena izan zen, pixkat dinamika horretan sartzea eta gero ea noraino iritsi nintekien. Orduan, bueno, ba, negu gogor bat ondoren, egia da gero ba, apirilaldean edo, ba, gure kompetizion ranking internazional, esa, ranking nazionalak egiten ditugunean, ba, ja, ikusi nuen bagian europeo eta mundialerako zailkapena lortu nezakela, eta bueno, behin ja lortuta, ba, gero, baina emaitzak ere onak izan dira internazionaletan. Orain berriz, bueno, demoraldia amaitu duzu, ez da, eta deskantzatzeko unea iritsi da. Bai, justo, guk luzatzen dugu denboraldia azkeneko kompetizio internazional arte, eta hortik aneman hori ditugu lau bost aste berriz ere urrengo denboraldia hasi baino lehenago, ba, pretemporada hasi baino lehenago. Orduan hori txo bertan egun horietan nabehil, urri arte edo kiko duten mendikan irundik egoteko denbora pixkat, lagunekin, familiekin eta hola, eta gero berriz ere urrian, hasiko gara lanean Madridan. Eta urritik aintzinera, ez dakit ja aurre ikuspenik duzun, edo zein izanen dire ba, urrengo demoraldiko, edo urrengo pausua, edo urrengo erronkak? Bueno, ba, lehenengo entrenatzen hastea, lanean jartzea, eta bueno, egia da, ba, piraguismo kirolak ere bai, urtero mundiala eta europea daukanez, ba, urrengo urterako ere bai, ba, sailkapenak lortzen saiatzea, eta gero behin ja sailkatuta, ba, hor, emaitza politiak egitea. Aurten lortutako emaitzekin, ez dakit zure hasierako helburu horiek edo aldatuko diren, edo aurreko urteko helburu berak izanen diren? Bueno, helburu 5ak baino gehiago nik uste saietuko nezela aurten ebai, pixkat lanean hasten, ea nola aurkitzen ezen egunero, eta behin ja, pues igual, urtarrila, otxaila aldean, ba, selektiboak gertuago daudenean, jasiko gara helburu konkretuagoak finkatzen. Ba, eskerrik asko Aitor gurekin egoteagatik eta zorionak berriz ere eta zorte on. Vale, mi esker zuei. Ba, futbolaz, futbolarekin jarraituko dugu eta hemen euskal futbol talde nagusien berri ere emanen dugu. Asteko Osasuna Kortziralean jokatu zuen neurketa Betisen kontra eta bat eta huts galdu zuen bertan. Lehen porrota jaso duten Nafarrek asteburu honetan, baina aurkari handi baten kontra izan da eta aurretik bazekiten zaila izanen zela hauek garaitzea. Borja Iglesiasek sartu zuen neurketako gol bakarra partiduaren 34. Minutuan. Neurketaren ondoren Jagoba Arrasate mintzatu zen eta honako aberrantzuen norgehiagokaren inguruan. Bueno, ba galtzen dozun inoiz ez inpozik egon ez, nik uste dut partido txukun bat indogule bat ez be... Bueno, ba galtzen dozun inoiz ez inpozik egon ez, nik uste dut partido txukun bat indogule bat ez be... lehenengo golera arte, oso ondo defendiuga, beti zehiz dut aukerarik emon, uteta bateko ba, aukera bikoitzori ukidugu, ez dugu asmatu eta... Futbola eta bizitza bizetan momentuk aprobetxean bidi, ez? Eta gaur zutu aprobetxau, gola etorri da urena, eta hor bai sufridu dugule, lehenko zati amaieran, da bigar zati zen, partio parekatu bat, amaieran euro bat itxiaz gelditzu dit, eta baloiek euri izen da, baina ondo defendidu dit, agatxe izen da, ba, bueno, aukerak sortzi, ez? Nik uste dute lan asko indogule eta lan az gustora, baina maitzaz, ez? Eta, bueno, jarraitxun bida, ez? Da torren aztin, bai, beste garaipen balortzeko aukeri dukegun. Erreala kaldiz, larumatean garaipena eskuratu zuen eltxeren aurka, hauek utxeta bateko markagailuarekin irabazi zuten demoraldiko hirugarren jardunaldi hau. Brais Mendezek 20. Minutuan sartutako golari esker. Imanol Alguazil atera zen prentxaren aurrean partidua eta gero eta honako balorazio egin zuen. Entzungo dugu. Bai, oso posik. Bueno, oso urleno esan dezu, no? Nahasila. Guretzako nahasila ez. Osea, gu garbi genekagun. Ze egin behar genuen, da ondo prestatu partido hau. Eta nire ustez hori xein deu. Pena bat, berriro ere, izugarrizko lehen da biziko zatia. Eta berriro bizirik utzi aleri joa. Eta gero egila da, aukera garbiak ez dituela sortu eltxe, baina, bueno, azkenean ikusita emaitza nola zegoen, ba, bueno, pixkat baloia eman diogu, juntxu egon geha, ondo defenditu dugu eta nire ustez merezitako hiru puntuak. Bai, eta ez bakarri gola, no? Lana, jarrera, nortasuna, egia esan, ba, bueno, oso gustora, baina baitare, Momo lehen da biziko, bueno, bere partida, bueno, egia esan, albiste honak, berriro ere, pena, olako lehendabiziko zatia egin da berriro ere bakarrik 0-1 jutea deskansuan. Bueno, azkenean jokalariak erabakitzen dute nola bota, orduan, ba bueno, illa egunero entrenatze dugu, illa egunero ez baina askotan penaltiak, gaur erabaki du pentsatuz hori zala modua gola iteko, eta nire ustez, ba bueno, gehiago da porteruen bueno, aziertoa Mikel Merinok gaizki bota dunik. Baitare porterua hortarako dago, gaur asmatu indio, espero degun, ba bueno, urrungo batean asmatzea. Bueno, eske nik ernekan dudik, esan izuen atzo, eske askotan egen geha, izak gabe. Orduan, ba bueno, egia da, azkenengo hiru urte hauetan, beak asko mandigula, baino eske beak gabe ere, talde honek erakutsi du, ba bueno, gauza kondu iten dituela, eta gaina kapazitatea daukala irabazteko. Azkenik, Athleticek gaur jokatuko du, Kadizen aurka hirugarren jardunaldea, Kadizen bertan, eta arratsaldeko 8:00 izanen da neurketa. Ander Herrerak ez du jokatuko, fitxaketa, aurrek ez du zuten atzo Samamesen, jokalari dirdirtsua, 33 urteko jokalaria, eta ondo oso ongi hitz egiten du. Bai. Komentarista bezala amaituko du irrati batean, bai. Telebista batean, ikusiko duzu. Ni jokalari bezala ez dakit orain nola dagoen, ze maila duen. Parisen ez du abagune askorik izan azken boladan, eta bai. Azkeneko lau hilaite untan ez du jokatu. Ba, espero dut atzitirentzat bere oberena erakustea, hori alde batetik. Eta Errealak, azte buru borobila izan da. Bai. Aipatzen genuen. Barcelona anoetatik pasatu da. Bai. Bueno, garaipena eskuratu zuten Kadizen eta Eltxen. Sei puntu beratzitetek. Bai. Da, izki. Bai. Kutxa bete egin dute 70 milioikin. Bai, hori da. Gehi 5 milioi 75. Eta gero, ez da aztu behar. 200 euro Ryanen traspasuan hartu egin dute. Zer, Kopenhage, bere talde berriak, gainditu egin du kanporaketa Europako txapelketan eta trap. Zonspor turkiarrak kaporatu dituzte. Eta alde horretatek ere, Errealak bere kutxarantzako dirua jaso egin du. Bai. Orduan aste borobila izan da Errealarentzat. Bai. Eta Ogasun zerbitzurako uste dut ere bai etzorrela izan da. Bai. Umadian azalduko du bezeko kontuak eta beste netekoa, baina pentsatzen dut ere bai. Bai. Eta, bueno, garaipena oso garrantzitsua Errealarentzat. Eta orain, astea komplikatua berriz ere, prestatu beharko dute, fitxaketak egin behar dituzte, Sorlotatzo Donostin bertan zegoen. Bai. Donostin bertan bazkaldu egin zuen. Bai. Erik Bretosekin eta Roberto Olaverekin. Bazkaldu egin zuen eta beste jokalariak etorriko da. Eta nik uste dut, ba Newcastleen ba denbora onak edo dirdirtsuak izango dituela suediarrak eta eskertuko dugu Donostitik pasatzeagatik eta kitxo. Bai. Horrela izango da, eta horrela idatziko da historia, eta beste jokalari batzuek azalduko dira alde horretatik. Eta, bueno, eta Errealaren entzat, Atletico de Madrid hartu beharreko du datorren asteburuan Reale Arenan. Bai, hori da. Aski komplikatua ere, baina horrela goka. Bueno, ez da Barcelona, Atletico de Madrid une honetan ez da Barcelona. Bai. Hori ere kontutan hartu behar da. Eta, bueno, Errealaren entzat, ba, asteburu borobila. Bai. Eta bulegoetan lan askorekin ere. Hori da, baita ere. Nire ez da, aipatu alduzu zeo zer Eibarri buruz. Ez, orain ez. Oso indartu, orain inberruzu, ez? Ez, bueno, ba, bai. Kasu honetan, Letxuk ere berriz ere gola sartu zuen. Nire ez aipatu behar da Eibar, beti aipatzen da askotan eredu berezia dela, eta kudeatzeko eredu bat dela. Bai. Bigarra maila, no, lagelditu zen joan den urtean. Bat eta huts, garaipena eskuratu egin zuen atzo, garrantzi handia, eta argentinarrak sartu egin zuen, eta urtxe dago, berrez ere, bigarren mailan, ba bere oberena erakusten. Eta, bueno, lana aski txukuna egin zuten, eta merezitako garaipena Ponferradinaren aurka. Bai. Ponferradina ere, estatus berezi batekin dago azkeneko urte hauetan, eta hor bere jabeak ba egitura berezi bat jarri zuen martxan eta bueno, Talde eredua ere aski berezia zer ba hor kulturali eta Deportiva Leonesa da hiriburuko taldea eta hor Castellonen bezala erdatzen da. Castellon beste maila batean dago, beherago eta Villarreal azaltzen zaigu. Hor ere Leonen, Leon beherean dago, Ponferradina bigarren mailan dago, Bai. Publiko kontua dira horiek ere, baina Eibarren garaipena oso garrantzitsua ere eta Letxuk argentinarrak sartu zuen gola. Bai. Ba, ez dakit zerbait gehiago aipatzerik dugun, bertze asteburuko hitzordurik edo. Jean-Pierre? Ba, nahi nuke aipatu gauza bat bueltari buruz. Bai, erran. Tapa zora garria ikusi genuen atzo, eta eben Pulek bere maila erakutsi zuen. Suafrika, ego Afrika errak, niki garaipena eskuratu egin zuen. Oso ondoko kazu zuen atzetikan, eta oso ondo igotu zuen praereseko mendate hori. Asturiasen mendate mendate oso luzeak, baina gorrak izaten dira. Bai. Rampa gorrak dituzte. Gorrak, sofritu zuen, Masek ere sofritu egin zuen, eta atzetikan Ebon Epul, ematia kontatuko ez dut, kontatu zuen hemen hor, freskatuko dugu Aimar Etxeberria ekin duen anegota bat. Ebon Epulek. Eta berrez ere atzo erakustaldia eman zuen. Nik ez dakit erlojupukan horren nola konponduen Rogligirekin. Roglig ditu zan atzo berrez ere galdu egin zuen denbora. Ez zainiz, baino? Hala ere sofriktu zuen, horrekatu zuen, gero? Bai, hori da. Eta, bueno, ba, sendotzen dugu ere postua, zailkapen orokorrean, Ebon Epulek, beti hor dago lehen postuan, Enric Mas bigarren kokatu da, Primoz Roglic hirugarren, hor Carlos Rodríguez eta Ayuso sartu dira. Gazteak, Ayuso, Aimar Etxeberriaren oso lagumina dela eta bosgarren atzo ausarta ere praere zen, Asturiasen. Eta zoragarria izan zen, asmatu egin zuen Ayusok, oraipatu behar dugu ere, azpimarratu bere lana, eta Carlos Rodríguez zen lana ere bai. Bai. Eta, bueno, odol berria dator, alde horretatik eta atzetik, zerra ja, balde horretatik hauek, ja, beste, ja, entrenatzaile gisa, edo, ja, beste kontuetan aritu beharko dute. Ebon Epul, nire ustez favorito handia da garaipena eskuratzeko, baino, erralako bueltetan, hiru asteko bueltetan beti zer sostatzen da, enbatien gaixotasuna, beroa, gaizki jan duzu eta denbora asko galtzen duzu, gero errekuperatu behar da ondo, eta nekea ere sortzen da, nekea kudeatu behar da. Luz egiten da, eta txirrindulari batzuk, gai dira ez, azken aste horretan aurrera egiteko, baina, edo zer gauza gerta daiteke, eta Bai, eta hori kontutan hartu behar da. Eta guzti du, astean zer ere, Aimar Etxeberriarekin hitz behar dugu. Bai, ados. Lehengoan izan duela, arazo txipi bat izan du. Bai, asteburuan. Kurtsan, asteburuan, eta bueno, berarekin ongo era, animoak emateko, eta bero, jarrai dezala beren maila erakusten txirrindularitzan. Hori da. Eta gero, bere neskak ere, Realak garaipena eskuratu egin zuen atzo. Bai. Hiru eta bat atleti gainditu egin zuen, eta Euskal Herriko Kopa eskuratu egin zuen, garaipena eskuratu egin zuen. Zorionak ere, Realeko jokalarientzat eta neskentzat. Hori da. Ba, Jean-Pierre, gaurko saioaren bukaerara iritsi gara. Agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurekin izateagatik. Zorregatik. Eta nola ez zuri ere eskerrak entzule beti bezala Antxeta Irratiko uinen atzean izateagatik. Hortzirara arte. Tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza. Danza e gira tutto intorno alla stanza.